cerul nopții, numai luna. Martorul tăcut al vieții noastre-ndoi, fiindcă ne-am mințit într-una. N-avem cale înapoi. În jurul nostru doar minciuna trăiește încă și râde plângând. Totul este amintire și noi vom fi în curând. La mulți ani îți spun iubire, vei rămâne în suflet mereu. A venit o despărțire și-am rămas din doi doar eu. La mulți ani îți spun iubire, de ziua ta încă îți doresc. Soare-n zor și fericire, uită-mă, dar te iubesc. În jurul nostru doar minciuna trăiește încă și râde plângând. Totul este amintire și noi vom fi în curând. La mulți ani spun iubire, vei rămâne în suflet mereu. A venit o despărțire și-am rămas din doi doar eu. La mulți ani îți spun iubire, de ziua ta încă îți doresc. Soare-n zor și fericire, uită-mă, dar te iubesc.